بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. سورة المائدة کی محرمات و ذکروں جنہیں کم سیزونا چا اللہ حرام کری دی تحریمات دا اللہ و تویلشی آغمق کے بیان شو تفصیل سرا او ډیر پکیدہ سی سیزوناو چا غب آغمق کے خلق و جائز او حلال گرنل او اللہ رب العزت پاگی بان کرل چدا حرام ناغی مطالبہ اکڑا و سوالو کو چٹول محرمات بیان شو دا حرام دی دا حرام دی دا حرام چاگا حلال پاکی کم دی دا حلال نمی اخوان غستو چه ده مونگ ده پارسو شه حلال لی چه ده دمرا حرام یه بیان کرل بیان کرل نویت نازل شو چستان تا پوست کئی چه کم شیدون ده مونگ ده پار حلال لی داغی بیان خوم پکارو کنا آیات کی جواب را ہے او جواب داسو کو جو حل لکم الطیبات ستاوز پارا پاک او صفا او حلال سیزون دیکھنا طیبات چو اتویلی شنا ستاوز پارا حلال او دا جکمی تاسو باندې بنکلل دا خبیثات تھی دا طیبات ندی دا ټول خبائث تھی نجس دی تاسو باندې دور پریشانی رااله چې حرام بیان کړو دا حلال نمو وانه غستو چې زمونږ لپاره وس حلال دی الله یستاو لپاره الطیبات چرتا پاک شے دے صفا شے دے او اس قسم لا تشک مکبک نشتن بس آغا حلال یسألونک مازا وحل لهم تپوس کی استانا چکم سی دن آزدید پارا حلال کلشوی دی قل احل لکم الطیبات وایو تا چې حلال کړی شو ستاسو لپاره پاک سيزونه او صفا سيزونه چې پردیسو نوم پکې نه وي او دا غسه نور د نجاست نه او د دې سيزونه نه پاکي هغه حلال کړی شو کنه اللہ رب العزت داغی تفصیل ذکر نکی چاہو بیشمار دی کنا چکم حلال شوی دی اخو بیشمار سیزون دی او دا بیان تا اصول دی چکم دشماری سیزونی ناو ذکر کے اخو آسانی اچکم بیشماری نو بس داغی نم بواخ لی نورا اوسو کمارا لینشی پا دنیا کی طیبات چی دی اغو دنیا کی بے حد او بے انتہا دی کاغا ساروی دی او داغی وخی دی طیبات دی چیتا قسم ہے بے ذکر کی رستو کاغا غلی دی دنیا کی ناغا دی کاغا میوی دی کاغا نور دو دنیا سبزیانی دی نو دا ٹول چی بیانے کو پدی ڈیر وقت لگی نو بس چی اغا حرام واز اشمار سی دنو چی مردارا بین بیدن کی وقت خنزیر ماو اللہ لغیر اللہ بہی دا حرام دی او باقی ٹول اغا حلال دی بس ناغار بند پوئی گی بیا پخپلا اغا بکی پورا سوچ او فکر کولی شی معلومات کولی شی چی دنیا کی کم سی دنی چستا خوراک اللہ گرزولے دے وقت و وقت باندی ار موسم سر جدا جدا سی دنی نزکت آگی تفصیل اونک خدم رہوی چو حل لکم الطیبات تا سولی پریشان ہے حلال کلی شوی دیستاو دا پارا صفاو ستر سیدونا چیز قسم لا خباست پکی نئی نجاست پکی نئی قرآن دا اصول دی او سور فرقان کے اللہ ویلو پیغمبر سا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا ذيبستان سوال نکي ديو خبري مگر مونږ بازاري جواب را لې کو او جواب سره به بهتر تفسيري هسته تفسير وي کنه دا ډېر مثالونه قرآن کې نو یو داوم دی چې دا سوال جواب وښو چې وحل لکم الطیبات اوس قرآن نور تفسیر بیانې د دې هغه دا دی چې دا هم په دې سوال کې شاملو چې رمونګه خو حرام اپی جندو مردارم اپی جندو خوکل داسی چه یوش حلالی پاکی و دو مردار شیو سر تعلق راشی مردار شی تعلق چچک پہ لگئی خلی کی انی سی او آگئی مردار سی دونا نجدی بس حکمی نور بسی تفصیل را آگئی ادا تپوسونا احادیثو کی راضی بخاری کی چے خاص کر عدی بن حاتم چو دنیا کی کم مشعور سخی تیر شوے دے خلق و تاتم تائی ہوئی کنا داغذیو ناغ مسلمان شیو دا ټول عیسائیان عدی بن حاتم آغا مسلمان شیو ناغ دا نبی علیہ السلام نا تبو سنکول چی زمونگا دیر زیاد کاروبار دا خکار دے مونگ خکار کو او عدی بن حاتم پخپل پینزوس پی ساتلیو نمونه ولی خیو دا سحلب دے او دا اغلب دے او دا پلانے دا دخکار دا پارا خوا او دخکار دا پارا دا سپی ساتلی اجازت دے دریو سی دونو دا پارا خکار دا پارا دا سارو دا پارا چمیرکی او سارا کی خلق ساتی کنه د خپل مال ګړو بيزو د پاره او بل فصل لپاره دا دریو سدونو اجازت شتا او بغیر د دیناس چنه د فصل لپاره نه د مال لپاره نه د ښکار لپاره نبی علیہ السلام ویلیو چی اسی سپیس اوک ساتی چی دی دریوارو کی نئی نو ار رضبا داغد عملنا یو قیرات کمی گی داغد عملنا بیو قیرات کمی گی او دیم ویلیو حدیث کی راغلیو چکا دا سپی یا امت نوی ده امتونو نا نبا ما با حکم کلوی چه طولو قتل که طولو وجنه خواه نو دیره خوبا که قتل کلیو خوبیایوی چه بس دام امت ده امتونو نا نخواه لکه نور حیوانات اخان گڑی بیزی اخوان دا امتونو دی کنا مارغان نوی دام پاگی کشمار دی کنی ما حکم کلوی چه طول قتل که خو بیاوی چه ساتن مکوی دی بس دق دری قسم چیز آگی ساتن سیده مجھے ساتن سیده نو خرس وغیره هم سی شکن از نور خونه دی سی سنگی اگا حرام دی نو دغا سی اگا خرس هم حرام دی او دی ویلو چې اوس په دې چې هغه کهرنګي خو می پرې ده هغه تلوي ټک تور چې بالکل لړو سپین داغ پکې نه وي الاسود البهیم ټک تور دی چې دا ما پرې ده دا شیطان دی دا اوس پیسا تلیو نبی علیہ السلام نے تپوز کو چې مونږ احکار کو ډیر چې دی وسمت لوي او د دې څه طریقه ده نبی علیہ السلام التوی چې احکار کینو پاک سپی باندې کوا چې هغه تعلیم افتای چې تاول تعلیم ورکړي او هغه حاصل کړي هغه قبول کړي او بیا چې کله پریزي نو کلمه پیو آیا کلمه نو بچی اغا ارسونی و اغا حلال فده الفاظوی ورطویلیو چیزا ارسلتا کلبک المعلم اذا ارسلتا کلبک المعلم و ذکرت اسم اللہ نفقل ما امسکا کلا چه تا اخکاریس پی پری خودو چه تعلیمی اغسطیو او دا پری خودو پو وقت که دی پی کلیمه اوی نو چه اغسط شیطا لراولو نخوره اغا حلال لکا کسا پا که او حلال لکا کسا پا که نونو بس اغا حلال لکا ناغت نبیاتا پوسکو چکل کل داسی چگرن سپی پیوشی باندی راجمشی ماں پریخی بلوم پریخی اوگی پا شریک باندی یوشی انیو نبی علیہ السلام وینا تا تا غفل سپی معلوم دے چاگا تعلیم اغسط دے او تا چی ورخلاص کنو کلمہ دے پیووی زبل دس پی صفت لگی چاو تعلیم اغسط دے کنا دغسی کسا ڈبے گونت دے اغا پی کلمہ ویلی دے او کنا دا ناغا مخرا دا شریک اخکار با نخوری دکا دغا شک دے بک کنا ورځې دا خو زنده سر دی او په مارغانو کې چې کوم د ښکار د پاره ای او خلکو ساتلی او ښکار پکې لکه باز شو شکرې شو باخشوا ناغام صحیح دی اغیم چار شیونی و تا پی کلمه ویلی و اور پری رکھول او سا شیونی و نباز غستا دا پارا حلال لی اغیی که ام داغا مسئلہ دا کسا پکی اونو چاڑو پی راک آگی نو دا شک نبو دی او کسا پکی نو نباز خورای اغیی که دام یا قول شتا دی شیر مرغی دوم رضیات تعلیم نشی قبلو لی نو بس دغا تعلیم ولی پورا دی چتا پی آوازو کو اوغا اخکار پسیشو اوار سیونیو نو که پخپل خوراک شورو کنوم خلاسی کتن خلاسی کتن اغا حلال لکھا اغا دمرا تعلیم نشی اغسطے چی بیتال او ساتی او پخپلت نخوری نو خیر دې کاغه په شروع کړه خدایغه حلال استاد پاره بعضی تاوی په مارغانو کې دا پاره کړو او سپو کې نشتا د سپیغه با اله حلالي چې بس تاله روغ موټ راو نو تعلیم واغسته ده نو دا مسلې د ښکار دلته بیان کړه او چډیر شرطونه دی پکې ښا دا شرطونو پوجي باندې خبره ګران شو چې څوک په داغه خیال ساتي وما علمتم من الجوارح او حلال دي ستاسو د پاران ښکار د هغه سيزونو چې تعلیم ورکړي تاسو من الجوارح دې ښکاری او سيزونو ته جوارح یو تاوی جرح زخم تاوی نو خام خاچ اخکاری شئی او اغا سنیسی نو زخمی کئی اکنا که بغا خونو سری او که اپل آغا مرغی پو محو کی سری و زخمی کئی اکنا زخم پاکی شرط تی خان که پا عرص باندی زخمی که خوچیوی نتی او تا نذک سره دے حلال او پاک نہ بل فرض یو سپیدے او سشیونی او اسی اوچتر اخلاص کو او زخم پکیونو کو ناغم نشت امردار ناغم دا خوراک نید ولی من الجوارحی دیکھ دا شرط لگو لے چه زخمی کئی بے خام خاقا یو دا شرط شو دویم مکلبینا تاسو با پری خودن کیا دی لرا پخکار پسی دی بس تاسو آواز تا انتظار کئی خوش بس کل پتا آوازو تکو چی نشتار در چا خپل خپل آوازی کنا او بس اغور پسی شو ندار دا تعلیم آغست دی خواه بازی دا سی چی آغاز شیوی نی کنا نستا آواز تنگوری خورمند کی ناغ تعلیم ندی آغست کنا مکلبینا تاسبا پری خودن کیے دغی اسپو وغیر لرا پدی اخکار پسی تعلیمونہن تاسبا تعلیم ورکڑی دی اخکاری اسی زنو لرا مما علمکم اللہ آغا چلا تاسو له څنګه تعلیم درکړې دي او څنګه د طریقه هولې ده نو په طریقه به د تعلیم ورکې نو ښه دریم شرط فکلو مم سکنا علیکم نخره دا وینا چې دې ساتلی تاسو لرم په خپل پنراله می وی سات تاسو ام سکنا تابقی شرط تے سلورم وذکر اسم اللہ علیم یا دوینم د الله پاغي باندې په وخت پری خودو کې به وای چې بسم الله الله اکبر دا به خامخایخه نو دا شرطونه په کې بیان کړو دا تعلیم د دلیلونه دي چې کوم سپیکي دا ټول صفاتونه یې د ته معلم وای معلم خواته نشوی رہا معلم کو استاز ہی نا مالک معلم دے کن دے استاز دے اس پہ معلم دے اگل تعلیم ورکڑے شوی دے نو یو شرط دا شو چی زخم پکی دویم دا شو چی تاسو بے پری دے پخپل با نمنڈا کئی دریم دا شو چی ارشی اونی اون تاسو لبے روڑی سلورم دا جتا سو پینم اللہ نو مخلے بسم اللہ بوائے دو پری خودو پواخ کے بس دغا با حلالی نو خواہ او فٹولو کی دغا خبر شرط دا چتو تورا سیدی او ساپا کی وہ نچالاو پراکا گرس چیتا سر حلالی بے خواہ او کالال دینکنو بیا مردار شو چو گورتاو تورسی دیو ساپکی وو دغا وقت گوتا باین داغ زبحا لازم وا دغا بیا نخورین او مردار شو دا شرطو نخو دیر گران دی او دا دی لحاظ کول داو گران کار دی نوزکا دیر خلق دا سی چیغی وی بس کاریونی ہوئی نو خواہ علیکہ سپید اخکاری دے آو سنگ اخکاری سیور پسیور پریدی کندے پخپل منڈکی یرا وی کما پری خودا که پخپل منڈکڑا آو خوشی اونی سی نو خودے بندن دا آو زخمی کلی کنا یاری مونگے خوب دغه تنه دي کتلې دي تنه ګورن تفکار او په خپل پیرا لګیا شی او کنه وی په زوره مې تخلاص کړ هو دا حرام شو مردار شو دا څنګه سپېږي چې سپېغه په تعلیم کې ډیر زبردست دی ها توبه ته ابیا دیو اخ کړه مونږه هون نو خبر خدا چې سپې سمرا کارونه کیدا څه انسان نشي کوله توبه تو ځکه انسان په دوه پی ګرځي او دا سلور دي ناغه دې انسان نه دور منډوالي شي ان دور شلو زینو ترسه دي شي او هغه سم د نر بچي ده بل څه تنو کار کولی شي نه دې په تعلیم کې ډېر زبردست الله زکو یی جوت تقلا تو خدای نو یاری گئے کوری مردار مخوری چی تعلیم ام ندے ور کلے خسو کو اکلے ندے او اخکاری اوکو دا ذکو ایچوات تقو اللہ اللہ نو یاری گئے ان اللہ سریع الحساب بیشکا اللہ دیر ذر حساب کو ان کے دیں ندائیو تفسیر شو و احسن تفسیرا اور بسی بل ذکر کئی تفسیر چیداری دخکار سر تعلق نشتا و دا خوراک سکاک سر اشتا او دا سوال جواب دے ذکر سوال خدا شیو کنا چی سشی حلال شو دنگ دا پارا کم سی دونا حلال شو اللہوی چی طویبات او دا طویباتو کرالا اس وقت نور طیبات خی الیوم احل لکم الطیبات نن روزی چکلا سورت نازل شو نو حلال کری چی استاو دا پارا صفا و ستر سیدنا چی اس قسم شک پکی نئی اس قسم مرداری پکی نئی حرمت پکی نئی نو طیبات الطیبات او مفسرین معنا کی ابو سعود او تفسیر نشابوری دوالا چې طیبات څه ته وایي ما لم یأتی تحریمه فی الکتاب ولا فی السنت ولا فی اجماع الامت ولا فی قیاس المجتهد چې دا اغشی حرمت نه په قران کې راغلي دي نه په حدیث کې راغلي دي نه د امت په اتفاقی خبرو کې راغلي دي امتوم نه وي نه چرته یو امام هغه په حق کې خبره کړی دا چې دا حرام دي نه نه بالکل دا د شریعت څلور دلیلونه دي کنه کتاب الله سنت او اجماع د امت او قیاس د امام چې بدی کې کوم شي حرمت نه دراغله نو طیبات شو احل لكم الطیبات دغه سره ذکر کړو د تمهید لپاره د خبرې د مضبوطی لپاره کنه نور دا کوم مخ کې ذکر شو چې احل لكم الطیبات په دې د راتلون کې خبرې د پاره بنیاد کې خوځو قرآن کله کله داسې کوي نو حلال کړی چې استاد د پاره صفا او سيزونه وتعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم او حلالا دا وی کسانو چې ورکړی شوی دی د کتاب حلال دا استاد د پاره روا دا استاد د پاره پاک دا تاسو لپاره دغه د اړې راټه مسله وکړه چې مسلمانان کار دی کی خدای هلي کتاب او نزان نشي خلاصوله ښه کونه پورې نغتی و سر دی کی وخت د دې نزان نشي خلاصوله هر ملک کې مسلمان دي او پسې ده پر سره دی دی کنا دا ډیره مشکله خبره وا چیرې د دې حلاله زمونږ لپاره روا ده کنه ده روا ولي کله هو ور سره ووسی په یو ملک کې په گاوند کې په یو علاقه کې په یو کلی کې خام خایو بل سره ورک لراک لی کنا دا خود انسان طبیعت داره مدنی و طبع و توی دا طبیعت دا سده چه مخلوق سره میلان مینا محبت ساتی کار تو ان خپل انسانیت سره خپل انسان سره نو کا کافرې کوم مسلمانې خدای و سره دنیایي لین دین کوي کنه ورته چې دا غیره حلاله زموږ د پاره جایز دا او کنه دا الله وی چې بالکل جایز دا دغه حلاله ستاسو د پاره جایز دا نور پسې وی چې وتعامکم حل لهم ستاسو حلاله دا غیره د پاره هم جایز دا وطعامكم حل لهم استاذ طعام دا غیزه پاروم کیا ہے او چې زهر تا وګورن دا خو خبره خو به شک دا په دې کې چې چا شک نو دا قران نه مخکیم خلق ته معلومه وا او کدا آیات نوې نازل شوی نو خلق ته پته و چې زمون حلاله کو دار چا دا پاره حلال دا زبوم سوکی چیز مسلمان دلاز شیبا نخوری دا ہو نو دیکھ حکمت سے چیز دلتے بیان کرا اگا جانبی ام بیان کو چیز آگی عذب حاستاو دا پارا حلال دا او استاسو ذبح زغید پر حلال دا دوال جانب ذکر کړ دوال چې دوالو کی اجازت ته دوالو کی ازادی دا کنه اوس ور پسې بل مسله را روانه او خطرناکه سره فراس کا قومیو خبر ده خدا رشتہ قومیو خبر ده کنه رشتہ نو رشتہ بم د دوالو طرفونه ازادی دا غینه و مونږ کول شو په نکاح سره واستې شو غیبه ز مونږ نه کول شي په نکاح سره نو قران ویچ نه عزیز پاره دا مخ کی خبره چې دی او غی کی فرق دا دی چې غی کی دوالو طرفونه ازادی ده او په دې رستو مسله کې دی یو طرف چې تاسو ته کول شي فقیله بنور کوي غیبه پاره حرام نو بس خبر واضحه شو کنه خان دغه خبرې سره چې مرګري ذکر شي نو واضحه شي خان او هغه مخکې خبره دواړو طرفو نشو او دادې یو طرف نشو نو ارسو په پویږي ده اوس راځي د وژنې بیان کړه خان او بل په دې په کوم شته د قران خو یو خدای ته عجیب کتاب ده په دغه غواړي کنه سوچ غواړي فکر غواړي چې یو یو سوال به څومره جوابونه یې ښا اځه په ګډېره به تر خبره ده چې وتعامکم حلل لهم استاسو توام دغې لپاره حلال دي نو خیر داسه یو پکې هم سوکو کنا يهود او اهلي کتابو کې چاري ویلي چې مونږ د دې د لاس دا نه خورو کې دې چې تاسو مونږ په اړه نه یېز نو هغه مسله پکې هم حل شو چې نه په وختو چې تاسو کافر یې او تاسو د لاس حلاله د مسلمان د پاره جایز شو د زاغي استاد د پاره نه جایز تاسو ډیر پاک یې دغه خو پکې هم حل شو خو نه دی په مسلمانانو کې ډیر دي داسې چې کاری حلالو کې یا بغیر د حلالې نه بل څه شی پوخ کې کنه سيزونه خو ډیر دي فضیل انور کې وی په دی باندې ثواب نه کې مونږ بیا چاله ورکو چې مونږه او دس کوي ورګه نیرا تڑیر دمان زاو دس مرانے پاک پلنکے او خیر خیرات اگا چابا دگر دی چمون زاو دس کئی ہوئی تا بخوا یرا دی خلقو کی یو جحل ندیکا نخوا ورکول بیسو زڑا کپڑا زڑی سبلے زڑا سیدونا چی سیوا بشو تینا او پاک بیکلو اسری بیکلو جگندا کنا او بیا به ولا بند سوک کو ته کدا له بو ته خلقو اجزانو مینا تون کول چیرمغا سشته نا محتاج یو دار بیننا تاسو مونږ او تاسو نه کاوه انت ته خلقو نه مونږ او تاسو اخلي پرې زلو داسه خلقو مشته کنا په زمونږه خیرات پدې نکیږي الله وی ولي نکیږي او طعامکم حلل لهم تاسو د لاس شیری د پر حلال دي نو ولي نو ورکوي چې هغه محتاج دي کنه دغه ته شیطان سویلی دي چردا سړی له ورکه چې هغه مونږ کې چې ستاسو ثواب کیږي ښا منځونه تنا خلصا دا به کې ښه فائدہ وکنه چې الله وی وَطُعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ او ارنگا خلق عباد باکی دی وقت کی دی وقت کی با ام داسی مخ کی با ام اوچارتا او اکثر زمان کو دی مرگرو کی چیغی دا اهلی کتاب و اغسکه یهود و نسوارا و اغا چه ده دلتا پا دی بازارونو که کمل علی گی و کاغا ساروی و کاغا چرگانی و نزیب آوی دامه خوره ولی سجل لبکی بی صفت لگی چشی اگان دی کپری لیان دی و دا غید اللہ صدا با نو اے اہلی کتاب غم دا غشے دے کنا اگو قطعی کافران دی چھ قرآن و تا کافران ہوئی ادا سی چھ کم یادین دا قطعی ندی استا گمان دی چیر کلمہ بے پی ویلے کنی ویلے او سنے چھ سبل سنو می پیغستی گورت دی بدانا پاڑو چې آیات په تویل شو چې الله رب العزت ویلي چې وتعام الذین اوتل کتاب حل لكم د یهود نو سوارا او حلاله ستاسو لپاره جایز ده زده د یهود نو سوارا او نو مزیات کافران دا تاسو یې چې دا پتن لګی داو راوی وسوي ګوري دا دا لوی مصیبت دا ډېر لوی مرض دی ښا الله دې نار سو کو سات چې قران کې تحریف کوي په نظریه نه پری واو جنازه خو زموږ نظریه دا ودا الک آیات ته وی آیات له بخیر دې ګورو کنه ښا او شاول الله سي ویلي چې باب التاویل واسع یا سړی ته شاول الله په خبره کوي اونم څنګه نو سوي نوې تعام الذين اوتوا الكتاب دامانه چې اهلي کتاب دي تته نه مالټې واخلې میوه واخلې تته نه یا چيني واخلې غړی واخلې او چاولې واخلې او ځاسې زونه واخلې تعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم پیدا توعام نمرات چه ده کنا مذبوحه ده حلاله ده ولی یو خدا ده چه ده میویه ده سیدون خدا هر چالا اخلا ای که ده مکیه که مشرکانی کنا ار سوره چه غد کافرانی کنا نمیویه تی اخلا چاولی تی اخلا ولیو چینی تی ناخلا اولت نا اخلا دا چاوی نبی اوتو الكتاب ایسلا ذکر کن اگا تو عام خدا هر کافر مسلمان دا پارا جائز دے قرآن وی چی اوتو الكتاب نول داغین بنا اخلے یو مشرک دے یو دہری دے او اگا فروٹ خرسی اگا سبزی خرسی اگا داست دن ناغن بنا اخلے وچه دار چانا جایدن و قرآن اوتو الكتاب اولی ہوئی تو دی جواب بسنگا کہے خواه او اصل جواب دادی شیخ الاسلام ہوئی دقائق التفاسیر کے چه توعام اللذین توعام یغیت نسبتو کو چه ددی توعام ددی توعام او داتا چه کمیاده ہے چی میوی او کیلی او مالٹی او اندوانی او خٹکی او خربوزی اگر دی تو عام دے کدھا اللہ دے اچھا پیدا کرے دے اگر دی تو عام ندے اسو ہے تو دورا خدا خدا بیندت سوچ کولو کٹی دکھا سیدو ندی پیدا کری دی جوڑ کری دی اگر اللہ جوڑ کری دی نو تو عام اللہ دی نکی اگر سنگر آولی دیتا چه نسبت شوه ده نو اغیی که بخام خایدائی چه دی لاس با پکی لگی دلی دیو با پلاس باندی سکار پکی کلی نو ایلا تو عام با تی جوڑ شوی خواد دوانا اغا صدا اغا دادا چه علال اکڑا ٹکڑی اکڑا بیه پا حکڑا تا ٹول کارو نزیو نکڑا دا اللہ اکڑا کدیو اکڑا دوی د توعام نوم یې کې غسته دي او دې ته نسبت کړل دي رضا کار خبره ده چې توعام دا خلکو ان هغه چې هغه ته توعام جوړ کړل دي او استاد خوراک لپاره تیار کړل دي نه هو هغه دغه وخت دنو دغه علاله دنو دا نور څه دنو خو هغه نشي تیارول اخو الله تیار کړی دی خان نګور دا تحریفات کوي او تعویلات کوي په غضب وخت دی کجا تدلته مل مانوشو دلته خو نه راغلی خو لاندې کې او ځای په ځای مل مانوشو موږ مناستو نو یې چې دا واخه پلیټ وکي خو دې شناوته نه رستو شي ځاځي کله کاولي سپال دې زینا نو یې دی خدا نه پوری کنا ها ناغه ته سبزی مبزی کې خو دا مالک دا دې کوم زې زکړی دا خو د پیغمبر او صحابه د وختونو دا خبره داسې را روانه ده چې عبد الله ابن عباس وایي نبی علیہ السلام نے تپوس کئی چې زمون گاوان دی زاز خلقو سرا چیغا کفار دی امون تبتن لگی اوغی کل کل امون للوخ راکی کل سر راکی کل سر راکی چی دا بسنگی نبی علیہ السلام وی چی تازو پی کلیمہ وائن بس پرائی جائز دا دیکی خوچه تا من نور آگلی خوز ارنگ خلق دنیا کشتا کنا تدا خبر قرآن دیر احم اکڑا قیمتی او دیر احسان اکڑا ولی کدا نوی دا یاد نوی کنا نو جای چدا سوک دا خدای پلار کزی حدی لرشی دی وخام خال تزان لساگ و پیتی و توره و بینده و او کدو و کریلا داوی پخول کنا او ال تکی وید بازار نوخه نراوڑا ولی ایوی چی دی خلق سبت لگی خواد انا اللہ سانا کلی دا چی بس خرائی و تو عام اللذین او تل کتاب حل لکم حلالا داغی کسانو چور کلشیوی داغی تا کتاب دا رواد استاسو دا پارا و توعامو کم حلو اللهم او استاسو حلالا دا دید پار روادا ناغی دیم انکار نکی چمونگا مسلمان دا لاس دا نکرو اس خوطا مسلمان دیر بد لگی کنا قدرتی بس اگا وقتی دور دشمنی نو لکا وست چنا او دیتا اموی چدا موای چې زمونږه خیرات په دین کې مونږ ولا مسلمان ګورو نا والمحصنات من المؤمنات او دا غسیه پاک دامنی د مؤمنانو نه ستاسو لپاره جایز دي دې کې خو شک نو مونږ وای چې قران کله یو خبره فاونډیشن بنیاد ذکر کی نا قبل پیروستو دا قران خپل انداز دے اگر پاک دامنی دا مومنان جائز دی استاسو دا پارول محصناتو من اللذین او تل کتابا او پاک دامنی دا داغی خلقونا چی اہلی کتاب دی یهود و نسوارا دی چی ورکلشوی داغی تا کتاب مخ کی استاسو نا په قران دواړو کې دا صفت ذکر کې چوال محسنات والمحسنات د عزیز پاره وي چې مؤمنان تاسو چې خپل مسلمانانو کر رشتہ کوي دا ضروری ده چې مخکې به تاسو کوي کا مخکې به حال معلومه کنه معلومات به کوي کنه چیرې چې د غضب اختن شو بریلیانو باندې دهریانو باندې شیګانو باندې خو دې پېښ نه شو چې اډېرو خلکو کړی دي ښا ډېرو پاکی کڑی دی عجیب خلق دی بس دی دین نا نده خبر دین نا نده خبر چیزا مونگ رشتہ دا چاسا رکی گیا او کنکی گیا شیعگان لے پاکی ور کڑی دی داغین اے کڑی دی وریلیان لے پاکی ور نو محسنات یا دی دا پار ہوئے چی سنگ مسلمانان دیر چان بین کئی پدی مسئلہ کے او پالا سانا باندے پیو کور کے او خاندان کے رشتہ نکئی سوئی چی داغی دینی حال نہیں معلوم کرے تا ضروری دے کنا نوال محسنات من اللذین دق حبر پاغی کی امدہ زکاں چی دی وقت دیر اہلی کتاب دی چی اغی سر رشتہ نکئی گی بولی اغیوم اغا قبل اہلی کتابیت پریخ دے چکم اصلی اہلی کتابو چیغی اللہ واحد لا شریک گانو خو عیسیٰ علیہ السلام تے دخدے دیئے عیسیٰ علیہ السلام تے او مریم تا دری خدایان ارض چیو کنا اہلی کتاب ہوا دغے قبرو نور تین پنج پکی نو دقو وسو اس کے دی چالی کتاب دہریان شوی لکه مسلمانانو کی سمرا جوړ شو دہریان پاکستان کمیونس پاکستان بریلیان پاکستان دا پاکستان نو محسنات نشو کنا دغه سی به اهلی کتابو کی چاغی خپل کتابیت پریخی او سنور سے اختیار کړی نو هغه محسنات نشو نو خیال وکای غوري اهلی کتابو کی ووم ډیر خیال کړي ذکر خلق ډیر ګډ وډ شوی دی ښا دا لفظ ذکر کې خو دو چول محسنات پاک دامنې دا کسان نا چور کړی شوی دی دا کتاب مخکې تاسو نه اذا اتیتموهن اجورهن کله چې ورکه تاسو تاغي مہرونه خپل غیلب مہر ورکه کنه څنګه خپل مسلمانان لورکه نکاح خو باق کوي چې څنګه مسلمان سره دی ناغی که مہر شرط نو دی که با ام مہر شرطی گواہان وغیرہ محسنین غیر مصافحین دے دلتا ہوئی خواہ بل دے دلتا ندے ویلے محسنین دا مومنان با پاک دامنی پدی رشتہ کولو کی غیر مصافحین او نبی دی پدی کې بدلمن یعنی په صحیح طریقه به نکاح کوي او بغیر د نکاح نه نور تعلقات نه اخو محسنین نشو مصافحین شو نه داسې باندې خو په صحیح طریقه باندې یوا ولا متخذی اخدان دا کار ډیر دی ښه تو مسلمانانو کې دا کار ډیر دی نو قرآن خو دغه یاد دی چې اهلی کتابو سره به دوستی اسی دوستی نه کوي چې دا زما دوست دی او دا ټول خاندان زما دوستان دی او زمونږ او د دې آزاد آزادی دا خوشاله خوشحالي ده او دا څه کوي دا هم کې دی کنه ځکه دغه خلکو کې خو ستر پرده نشته ده خو مسلمان کې دا نو چې دوا سره په یو تعلیم خوړه نو جوړ دیو مغاسې شو نو بس اوس په ګډو نکاح تاجت نشته وای او جدا وخت او جدا وخت وکنه نو یو خو دغه ذکر کوي چې ولا متخذی اخدان او دا اوس په کې عمره له دوستانی تو وی گندار دی دین دو مسلی دی بالکل مسلمی چه کسوک نکاح کئی او کسوک دوستان کئی نو نکاح خو معلوم دی اخوار چاہتا معلوم دوستان سنگا دوستان دگا دا کنی چی لکا یو بل سرے اسی تعلقات پیدا شی اسی الکو جنے پا یو بل باندی کنی نن دا کار دی قرآن وی ولا متخذی اخدان دا نشته دی دا زنا څه ته وي؟ خو دغه دوستانه یې کنه نکاح پکې نشته کنه. څه ګورو ته خو د جهل د وجه نه د جهل د وجه نه کې دی شي. اول خو زمونږ په نارینه او دا ګمان نه راته خو اوس به هم په خامو خارال چې جهل زیات دی نو څنګه چې هغه زنانه وي تانه به تپوس کوي چې ته واده دې کړی دی ته وایې نه نو وایي به چې دوستي رشته چا سره ته وایې نه هغې بالکل دا یو جایز کار ګڼي لکه مصر ته جوړ شوی دی دغه بالکل ګناه نه ګڼي دا خو یې د یو بل سره مینه او محبت چې پیدا شي کنه او دا کار زیات په دې ظالمانو کې دی هری پګړی والا دی دا ټول کار خراب کړی دی ځکه هغې کې خو پابندي نشته کنه نو جوړ دا نور ور سره دغه سې په عقیده کې او په عمل کې شریک دي نو بس دورا نکاح نشته چې سورا دوستانه ده او دورا چې دلته خو نکاح نامه شته دی او دوستانه نامه بنې نو ښه هغه به هم جوړ شي ښه ولا متخذي اخدان انا بینونکي دغه سې دوستانو لرم او من یکفر بالایمان فقد حبط عمله د ذکر کو سره د دو مطلبونو د پاره یو دې مطلب د پاره چې الله وی ګوره د چا د تعلق او د چا د روزګار او د چا د محبت توجینا اسلام پرې نه ده ډیر خلق دې کنه هر یو په اسلام پرې دي او لار شي بس چې زړه غواړي هغه ته ملاو شي نه لوي هغه چا چې کفر وکړ بل ایمان یو معنا پس د ایمان فقط حبت عملو اگر سي چې کړی او تباہ او برباد شو دویم دا مطلب دی چې کتا کتابی سره نکاح وکړ کتابی سره نو ته دا کوشش کې اغیطا با دی اسلام ترغیب ورکی چی اغا مسلمان اکی دیر خون باو کی دو آجر با حاصل شخوا فاسنه چی اغا تازان سر راک آگی دا غیغا محبتو یا دا غیغا سپیکنگ پاورو یا دا غیغا نور مال دولتو دا در بانی دمر غلباو کی چی دا مالگی سر دی مالگا کی دا زان سر دی یهودی کی نفقت حبتو عرص دیا بتاکلو قرآن وی خواه عملو نا دی برباد شو ای با دی پا آخرت کی دا زیانکارانو دا تاوانیانو نا بس چی سلی مرتد شنو عملی تباو برباد شو خواه دل دو سر دانشت دی چگنی مر شو نا کجوان دے دی پچی سیکلی دی مخ کنو آغار سا ختم شو یسألونک تپوس کیستانا ماذا احل لهم چه سشی د دې لپاره حلال کړی شو حرام کوم واورید خو د حلال په پته پوه نشو قل احل لكم الطيبات وایوتم چې نه خبر حلال کړی شوی دې ستاسو لپاره پاک سیدونه صفا او سترا دا خو مرداري چې بیان کړی نو دین علاوه چې سودی هغه صفادی کړي نو استاد لپاره مخکې دی ونوي چې وحلت لکم بهیمۃ الانعام هغه طیبات دي ها او علمتم من الجوارح او هغه چې تاسو تعلیم ورکړي دي ښکاری او سیزونو لره زخمی کون کی کاغذ پیلی نور دین د سروم پاکستان او کاغه مارغان دی ښکاری مکلبینا تاسو پری خودن کی دی لرا پخکار پسې تعلمونهن تعلیم ورکونکی دی لرا مما علمکم اللہ اگر تعلیم چې الله تاسو ته خودلې لري وکلو مما امسکنا علیکم نخره باز هغه چې دی اوساتو تاسو له وذکر اسم الله علیم او اخله نم د الله پاګیبان وخت پرې خودو کې رضا شرطو ندی پکې زخمی کوي به وینبتل بې تاسو به پرې ده پخپل باندې کسی اونی والنواغب تاسول روڑی سلورم دا چدا اللہ نمب پی اخلے پو وقت پری خودو کی واتق اللہ ویریگے دا اللہ نا ان اللہ سریع الحساب بیشک اللہ دیرزر حساب کون کے دے علیوما احل لکم الطیباتو نن روزی چو سرمائی دا نازل شو نو حلال کلی چو استاد پارا صفا و ستر سیدونا وَتُعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ أَوْ حَلَالًا ذَبْحًا داغي خلقو چور کړی شوی دغه ته کتابو يهودو نو سوارا واستاو د پاره حلال ده وَتُعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ أَوْ ساسو حلال ده غیظ پاره روا ده غیظیم شک نه کوي پکې غیظوم انکار نه کوي او تاسو هم دا موایې چې زمونږه خیرات پدې نه کیږي والمحصنات من المؤمنات او حلال دی هغه پاک دامنې د مؤمنانو نه تاسو د پاره په نکاح سره والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم هغه پاک دامنې چې په خپل کتابیت کې صحیح دي دا کسان نا چور کړی شوی دی هغه ته کتاب مخکې تاسو نه هغه مستو د پر حلال دی او روا دی فابل جانب یې ذکر نه کها چول محسنات من المؤمنات چې نستاسو دا غیظ پر جایز دی نه دا غیظ نه تاسو کول شي هغه تاسو نشي کول دغه فیصله د یو بند مشران وا د دې بریلیانو په حق کې دوه خبرې وي چې ادي په حکم د مرتد کې دي نو بالکل رشتہ دي سره حرام مرتد سره حرام یا په حکم د اهل کتابو کې دي نو مونږ ته نقول شو خو دې نشي دې لنه شو دا دوه فیصلې وي دا وي اذا اتيتموهن كلچ ورکړی تاسو دی لرا او جوړهونه مہرونه ددی محسنین یبتا سپدی کې پاک دامن غیر مصافحین انبه پدی کې بدعمل ولا متخذی احدان انبه نیون کې دغه سه دوستانو لرا ومن یکفر بالایمان هغه څوک چې مرتد شو کفر یو پس د ایمان او بل دا چې خزی ځان سره واړو اپی غالب شو دا مې یکفر بیل ایمان دا مطلب دی بیل ایمان چې کفر یو کو سره د ایمان نه دا څه ډیرشته کنه هم دا غی کنه چې هغه واخ کفر تاولې دلی اجه تو تو چې لکه دا ولي زه ته دا وکړ ولي زه مسلمان نیم سه ته په سبا باندې و تم د اسلام نه یا خدای ته و خو یو ته نه حکم پر دی وسر یو ځای کو دواړه کار دی یکفر بلی ایمان کفر ایمان دی یو ځای کړو ترقی دی وکړه ترقی دی ته وی کنه فقد حبت عملون برباد شو عمل ددن وهو في الآخرة من الخاسرين ده پا آخرت کی دیر ذلیل شی دعوة سرزکوی چو دنیا کی خواغی ذاتمن شو او کنا زکا عرصو کوی زمونگ نخشو ولی مال دولتم پلاس وراغی گاڑی و توم ملاو شو بنگلا و توم ملاو شو اخذا خوی کنا او ستان خشو هاوی زمون نه خوشو وای خوشو خو په آخرت کې نه په دنیا کې خوشو همون د دنیا خنه غواړو موږ د آخرت خو غواړو او بل آخرت من الخاسرین الله وی دنیا ته مګورا دیو په آخرت کې نه ویني بیا نړۍ خلق د دنیا ته ګوري او کامیابی ته ګوري چې دا کامیاب شو دا کامیاب شو.